Bosgarren unitatea B. Laneko zeregin batzuk, iru. Nire lanagatik asko bidaiatu behar izaten dut. Udan, jendea oporretan dagoen bitartean, ezin izaten dut atsedenik hartu. Baina neguan, bidaia ederrak egin ahal izaten ditut, merkeago gainera.